zdrowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 marca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Cyberatak na szpital MSWiA w Krakowie. Strajk na lotnisku w Hamburgu, jutrzejsze loty z Warszawy do niemieckich miast odwołane. 800 tysięcy Polaków ma jaskrę, połowa nie wie, że traci wzrok, alarmują lekarze, zaczyna się Światowy Tydzień Jaskry. Szpital MSWiA w Krakowie stał się celem cyberataku. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informuje, że zostały wdrożone procedury awaryjne i nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia pacjentów. W szpitalu w Krakowie systemy już są odtwarzane. Teraz trwa zgrywanie danych, które będzie służyło temu, żebyśmy mieli świadomość, skąd ten atak mógł przyjść i żebyśmy szybko mogli zidentyfikować, jaki to miało charakter. Cyberatakiem na krakowski szpital zajmują się służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, w tym CERT Polska, Centrum E-Zdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Strajkują pracownicy lotniska w Hamburgu. Jutro zapowiedziano zaś strajki na kilkunastu największych niemieckich lotniskach. Pracownicy hamburskiego portu już dziś bez ostrzeżenia przystąpili do strajku ostrzegawczego. Pasażerowie, którzy utknęli na lotnisku, nie kryją niezadowolenia. To bardzo niekulturalne zachowanie w stosunku do podróżnych, którzy utknęli tu dziś rano i nie wiedzą, jak się stąd wydostać. Chcieliśmy dzisiaj polecieć do Hurgady, a teraz mówią, że wszystkie loty są odwołane. Nagły strajk. Teraz nie wiemy dokładnie, czekamy. Musimy znaleźć rozwiązanie, jak spędzić ten dzień. Musimy sprawdzić, jak możemy zmienić rezerwację, jeśli to w ogóle możliwe. Nie jestem jedyny. Rano było tu pełno ludzi. Polskie linie lotnicze LOT odwołały wszystkie jutrzejsze rejsy do Berlina, Monachium i Frankfurtu. Szczecińscy przewoźnicy drogowi zapowiadają kolejne protesty. Od kilku tygodni próbują zorganizować je legalnie, ale nie dostają pozwolenia. Zmienią więc formę protestu, mówi jego organizator Piotr Krzyżankiewicz. Wcześniej chcieliśmy oczywiście oficjalnie je zgłaszać. W tej chwili okazuje się, że dostaliśmy tyle odmów. Między innymi dostaliśmy odmowę w Warszawie, gdzie chcieliśmy protestować przed siedzibą rządu. No i z tego powodu będziemy protestować na terenie Szczecina, ale będziemy to robić w formie takiej, gdzie nie wymaga to żadnych pozwoleń i będziemy to robić z zaskoczenia. Polscy transportowcy w związku z kryzysem branży domagają się czasowego obniżenia stawek ZUS. Piotr Krzyżankiewicz twierdzi, że ich żądanie popiera Ministerstwo Infrastruktury. Przeciwne są resorty finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry Polskie Towarzystwo Okulistyczne organizuje bezpłatne badania. Jaskra to po zaćmie druga najczęstsza przyczyna utraty wzroku. Jej skutki są nieodwracalne, mówi okulistka dr Ilona Pawlicka. Tak jak w zaćmie operacja przywraca w 100% wzrok, tak jaskra, która by się toczyła w sposób bardzo podstępny, może uszkodzić nieodwracalnie nerw wzrokowy. Jeżeli była jaskra w rodzinie, po 40 roku życia należy poddać się badaniu okulistycznemu i okulista będzie widział, na ile ten problem u danej osoby jest istotny. Choć jaskra występuje częściej u osób starszych, może także dotknąć młodych, a nawet dzieci. W Polsce na jaskrę choruje około 800 tysięcy osób. Według ekspertów 70% przypadków tej choroby wykrywane jest zbyt późno. Lista gabinetów, w których można przebadać się pod kątem jaskry, dostępna jest na stronie www.tydzienjaskry.pl. Teraz też o oku, ale tym londyńskim. London Eye ma 25 lat. Mija ćwierć wieku, odkąd pierwsi ludzie wsiedli do słynnego młyńskiego koła nad Tamizą. Adam Dąbrowski. Ten obraz co roku obiega świat. W Sylwestra londyńskie fajerwerki eksplodują kolorami właśnie koło Londynu. Koło to symbol czasu, ale też cykli życia. Unosi się nad tym duch milenium. Mówi architektka Julia Barfield. London Eye wyniesie państwa na wysokość 135 metrów. Stąd widać Big Bena i Buckingham Palace, a także stadion Wembley, a w bezchmurny dzień nawet Windsor. Liczba kapsuł 32. Nieprzypadkowa. Każda symbolizuje jedną borough, dzielnicę stolicy, a jednak ponumerowane są od 1 do 33. Na wszelki wypadek kapsułkę numer 13 pominięto. London Eye nie jest pierwszym. W 1895 roku Wiktorianie skonstruowali The Great Wheel, czyli gigantyczne koło. Po 11 latach zniknęło z Elscott w zachodnim Londynie, bo przestało być dochodowe. To młodszemu krewnemu chyba na razie nie grozi. Latem, w szczycie sezonu, potrafimy sprzedać około 18 tysięcy biletów dziennie. Tłumaczy Kaira McDonald, opiekująca się podróżnymi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

cała ta sprawa skończyła się w roku 49. Nie można już było słuchać oficjalnie muzyki amerykańskiej. Ta muzyka była niezwykle, niezwykle popularna i chciałbym, idąc za ciosem, przeszukałem półkę z płytami i znalazłem fantastyczną płytę. Zupełnie zapomniałem, że ją mam. I to jest dwupłytowe wydawnictwo, winyl, lata 80. Pressing z lat 80. To jest dwupłyt i na płycie, której teraz posłuchamy, na stronie A Glenn Miller, a na stronie B Sidney Bechet, czyli mamy do czynienia z dwoma gigantami. Jeden to był puzonista, ale przede wszystkim aranżer Glenn Miller. Zginął młodo w katastrofie lotniczej, ale ta śmierć jest owiana jakąś taką nutką zagadki. Powiem o tym może po wysłuchaniu fragmentu strony A tej płyty. A Sidney Bechet to oczywiście klarnecista, fantastyczny klarnecista ery jazzu tradycyjnego. Zatem posłuchajmy, skorzystajmy z tej okazji, że radio dysponuje odtwarzaczem do płyt, do czarnych płyt wysokiej klasy, więc płyta już czeka i zapraszam Państwa serdecznie. Mam ciekawe informacje również, proszę zostać z nami, opowiem Państwu co nieco o różnych ciekawych sprawach. Zbliża się wiosna, zatem na początek orkiestra Glenna Millera. Są to nagrania z samego początku lat 40. Jeszcze tylko powiem, że Glenn Miller utworzył własną orkiestrę pod koniec lat 30. W 44 roku zginął. Oczywiście wstąpił do wojska w 42 roku i grał ze swoją orkiestrą w ramach wojska. To już był ten ostatni etap. Oczywiście Glenn Miller był w Europie i nad kanałem La Manche mówi się, że samolot, którym leciał, miał katastrofę. Zatem posłuchajmy nagrań z samego początku lat 40. Orkiestra Glenna Millera i na początek może Moonlight Serenade. Posłuchamy później Tuxedo Junction i oczywiście słynne In the Mood. I tu zrobimy przerwę. Zapraszam. Thank you. Glenn Miller i jego orkiestra. Szanowni Państwo, robimy tutaj stop time i oczywiście posłuchamy jeszcze strony A tej płyty do końca. Orkiestra Glenna Millera została założona w 1938 roku i bardzo szybko zdobyła wielką popularność. Grała oczywiście w tak zwanych ballroomach do tańca. Lata 30. to jest era tych sal tanecznych, dużych sal tanecznych z orkiestrami jazzowymi. Proszę Państwa, szczególnie ten Tuxedo Junction to był jeden z pierwszych takich wielkich hitów w 1940 roku. 115 tysięcy egzemplarzy tego singla sprzedało się w tamtych czasach. To bardzo duża ilość. Orkiestra jeździła sporo po kraju, oczywiście Głównie było to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, natomiast zdobywała coraz większą popularność i chciałbym Państwu tylko tak dosłownie poglądowo przybliżyć te dane. 121 singli nagranych przez orkiestrę Glenna Millera, oczywiście za jego życia, dlatego że ta orkiestra jako, warto podkreślić, że ta orkiestra jako twór, jako przedsięwzięcie w zasadzie chyba funkcjonuje do dziś z tą metką Glenn Miller. Orkiestra, no bo to wielka, wielka, fantastyczna tradycja. Ta tradycja właśnie, orkiestr było dużo więcej, natomiast ta zdobyła niesłychaną popularność. Kto by nie znał In the Mood albo Moonlight Serenade, kto by tego nie znał? Więc oczywiście bracia Łopatowscy i orkiestra braci Łopatowskich w drugiej połowie lat 40. dysponowała tymi nutami i również wykonywała te utwory. To przypominam tylko Państwu, słuchaliśmy tego ostatnio. 121 singli i 69 z tych singli było w pierwszej dziesiątce Billboardu, a 16 osiągnęło numer 1. I przez 4 lata tej zawrotnej kariery z orkiestrą od 40 do 44 roku, do śmierci, orkiestra nagrała, była na listach przebojów przez 664 tygodnie. Więc to jest, sami Państwo widzicie, fantastyczne wyniki. No i po jego śmierci w 44 roku w grudniu, w 45 już roku zostało zrobione takie duże wydanie płytowe pod tytułem The Glenn Miller Story. Tak to mniej więcej wygląda. Przez orkiestrę przewinęła się cała plejada wybitnych muzyków, instrumentalistów. Sam Glenn Miller był, tak jak powiedziałem, puzonistą. Posłuchajmy zatem, szanowni Państwo, jeszcze 3 pięknych numerów ze strony A tej płyty. To będzie Little Brown Jug, String of Pearls i American Patrol. Posłuchajmy. Mamy psikusa, szanowni Państwo, widzicie? Spróbujemy teraz bardzo szybko, lekko przesunąć. Płyta jest czyściusieńka, a czasami się taki choklik zdarza. Widzicie Państwo, to jest żywe radio, nie gniewajcie się. Zaraz spróbujemy to naprawić. Patrzę przez szybę. Oj, tutaj będą robione zabiegi. To jeszcze Państwu powiem, że mam na tej samej płycie, na stronie B, będzie Sidney Bechet, fantastyczny klarnecista, o którym Państwu troszkę opowiem. A na drugiej płycie tego wydawnictwa mamy dwie fenomenalne orkiestry. Orkiestrę Counta Basiego, który był aranżerem, pianistą i wybitnym bandliderem, jednym z najważniejszych bandliderów w historii jazzu. I Tommy Dorsey, który był również puzonistą. Kto wie, czy nie był pierwszym puzonistą jazzowym, bandliderem, który stanął na froncie, który był liderem. I będziemy tego zaraz słuchać. No zaraz zobaczymy, czy to się uda, czy to się nie uda. Pół radia się zbiegło, szanowni Państwo, żeby to zrobić, ale mamy chochlika dzisiaj. Ja Państwu jeszcze tylko chciałem powiedzieć, korzystając z okazji, że mamy dzisiaj okazję do spotkania również o godzinie 19, dlatego że o godzinie 19, szanowni państwo, będzie retransmisja koncertu z festiwalu Niewinni Czarodzieje, koncertu, który poświęcaliśmy twórczości, pamięci, poświęcaliśmy postaci Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Bardzo warto zarezerwować tę godzinkę, żeby o 19 włączyć trójkę i posłuchać tego koncertu. Myślę, że wyszedł całkiem zgrabnie. Robiliśmy to z puzonistą również, Jackiem Namysłowskim. Festiwal Niewinni Czarodzieje jesienią się odbył. Zapraszam państwa serdecznie. A teraz wracamy do płyty. Szanowni państwo, zdaje się, że mamy awarię gramofonu. Taka sytuacja przydarza mi się pierwszy raz. Podejmiemy jeszcze jedną próbę w takim razie. No i zobaczymy. Może trzeba będzie przejść do następnego punktu, do następnego tematu naszej audycji. Mam dla państwa oczywiście kolejny temat, który planowałem na drugą godzinę naszej audycji. No to jest prawdziwy chochlik. Posłuchajmy, może teraz się uda. Jest duży problem techniczny dzisiaj, ale widzicie państwo, próbowaliśmy. Obiecuję, że naprawimy gramofon, a może zobaczymy, czy to jest może kwestia wymiany igły. Szanowni państwo, może to jest kwestia wymiany igły. W takim razie nie gniewajcie się, moi kochani. Czasami się tak zdarza, sami widzicie, że to jest po prostu żywe radio. Pierwszy raz się coś takiego dzieje na taką skalę. Nie możemy wystartować. No nic, płyta jest czyściusieńka. Jest w ogóle bardzo ładnie, bardzo dobrze zrobiona. No ale może wymienimy igłę i zobaczymy, jak to pójdzie. Zmieńmy w takim razie stronę i zagrajmy teraz, proszę państwa, na próbę, a zobaczymy, a może się uda. Zagrajmy pierwszy numer. To jest, proszę państwa, Sydney Bechet i to będzie The Shake of Araby. Posłuchajmy. Thank you. Oczywiście Sidney Bechet i jego orkiestra, szanowni państwo, reprezentant pierwszego pokolenia jazzmenów z Nowego Orleanu. Sidney Bechet związany ze Stanami Zjednoczonymi, ale oczywiście z Francją również, bo już w roku 19, 20, na przełomie chyba w 19 ruszył do Europy i odbył tam tournée. Później wrócił do Stanów, a ponownie potem znalazł się w Paryżu. Zmarł w Paryżu w 59 roku. Sidney Bechet, rocznik 1897. Klarnecista przede wszystkim, ale również saksofonista. Fantastycznie się tego słucha, uwielbiam Sidneya Bechet. Chciałbym teraz zmienić stronę. Zdaje się, że udało się okiełznać problem. Zmieniliśmy igłę i może to wszystko się teraz uda, proszę państwa, bo przed nami dwóch fantastycznych bandliderów. Zatem zacznijmy od strony A, drugiej płyty z tego wydawnictwa noszącego fantastyczny tytuł Jazz Non-Stop. Więc nie mogę powiedzieć, że to był jazz non-stop, bo było kilka stopów nieprzewidzianych, śmiejemy się tu wszyscy po dwóch stronach szyby, ale czasami się tak dzieje, proszę państwa, sami widzicie, że to żywe radio. I teraz dwóch bardzo ważnych dla mnie bandliderów, którzy zmienili historię jazzu. Bandliderów, którzy prowadzili piękne orkiestry, grające bardzo różnie, ale posłuchajmy. Na początek Count Basie, pianista, bandlider, jeden z najważniejszych bandliderów w historii. Posłuchajmy może na początek dwóch utworów. One O'Clock Jump i Basie's Boogie. Thank you. Wygląda na to, że wszystko działa. Szanowni Państwo, Count Basie i jego orkiestra. Count to oczywiście przydomek, pseudonim. To jest hrabia. Count. Taki miał pseudonim Basie, który urodził się na początku XX wieku w roku 1904. I lubię o nim czasem wspominać, ponieważ patrząc z naszej rodzimej perspektywy, jeżeli mówimy o różnych orkiestrach, bandliderach, o twórczości dwudziestolecia międzywojennego, to ta twórczość była w zasadzie w rękach, w większości przypadków w rękach właśnie rówieśników Basiego, Duke'a Ellingtona i tak dalej. Ludzi urodzonych na przełomie XIX i XX wieku lub na samym początku właśnie XX wieku. I to jest bardzo, bardzo interesujące, jak na przykład posłuchamy takich orkiestr, jak orkiestra Odeonu z końca lat 30. grająca w Warszawie, tego polskiego Odeonu, pod batutą Jerzego Gerta, to można wysłyszeć te połączenia, te fascynacje. Chociaż oczywiście orkiestry i tradycja amerykańska, orkiestry amerykańskie były dużo dalej, oczywiście większe, dużo lepsze. Ta taneczna tradycja była po prostu starsza. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Basie, szanowni państwo, oczywiście też ze swoją orkiestrą zaczynał w ballroomach, czyli grał muzykę taneczną. Miał swój big band przez prawie całe dorosłe życie. Pośmiertnie został przez prezydenta Reagana odznaczony medalem wolności, który odebrał jego syn, Count Basie. Dobro, amerykańskie dobro narodowe. Pianista grający w takim specyficznym stylu, który nazywał się Kansas City Jazz Style. Jest to właśnie taki styl pochodzący oczywiście z Kansas, który narodził się na przełomie lat 20. i 30., eksponujący improwizację. I myślę, że to jest to, czego oczywiście nie było w polskich orkiestrach tanecznych w tamtym czasie. Taki styl się nie wytworzył. Aczkolwiek, jeżeli miałby się wytworzyć taki styl, nie byłoby wojny na przykład, to z improwizacją, szanowni państwo, najdalej był Kraków. Franciszek Witkowski. W ogóle w Krakowie modne lokale przed wojną, tam grały niewielkie zespoły jazzowe i tam tej improwizacji było całkiem sporo. może by się wykształcił, gdyby nie było wojny. Krakowski styl improwizacji jako pierwszy na przykład. Kto wie? Zatem wróćmy jeszcze na chwilę do fenomenalnej orkiestry Counta Basiego i posłuchajmy może dwóch utworów. To będzie Blue Lou i Dance with the Gremlins. Thank you.